Sallu ala nabi Muhammad. Sallu alaik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa maulana Muhammadin atatama fir milahi salata daimatan bidawami mulkilahi tamba ati ikulima sa'wana cuma Terima kasih.